Esto que estás a escoitar é unha reposición dos informativos. Benvidas todas a estes informativos de hoxe, 4 de marzo, quinta-feira, xoves. E imos cos titulares, imos a darvos conta dunhas cuantas noticias de aquí da Galiza, como a ampliación das vías rápidas galegas, a visita do Rottweiler de Deus, o Papa, así como dun guardia civil que se está a pasar co veciñanza en Nogueirido. Mesmo contaremos algo máis de Rosa Díaz e súa botalante. E xa así máis lonxe, pois que tamén nos sigue afectando, falaremos da COE, do caso Otegi, da planta, a pataca transénica que vai chegar aos nosos campos, e de algunhas cousas máis, como a liberación de Manuel Pinteño e de actos de Frente de Liberación Animal por Europa. Vimos naves espaciais. Prendemos no botón do triplo salto vital. Estimo moi ben o feito de intentalo. Hai cogumelos vos, hai cogumelos malos. Pero sempre nos matan na mesma pantalla. Pues comenzamos coa noticia do día, a visita de o Rottweiler de Deus, o Papa Bento XVI, que vai vir a Galiza Seica. Ao final, despois de tanto insistir o arcebispo, Zapatero, o rei, Feijó e mesmo Paco Vázquez, pues vai vir para participar no negocio Xacobeo do día 6 de novembro. En Flín, o que se nos ve enriba. Este home, coñecido como Rottweiler de Deus durante a súa etapa de carnenal, Ratzinger, representa os sectores máis ultras da Igrexa Católica, hexemónicos no Vaticano actualmente e dende hai moitos anos. Está en perfecta armonía con as estruturas do poder clerical da Galiza e os militante das xuventudes hilerianas confirmou a súa peregrinación a Compostela no próximo mes de novembro, nun ano marcado polos fastos do chamado Ano Santo Católico, que está a transformar a capital galega nun parque temático ao servicio do turismo. Pois ben, dicer que mesmo Sánchez Bugallo, o alcalde, calificou como un gran triunfo a visita de Ratzinger. E o conselleiro de Cultura do PP, Roberto Varela, tamén dixo que era unha guinda no pastel dos lucros que dará o Ano Santo Compostelano. Alén deso, sinalar que o Correo Gallego, o panfleto voceiro do Vaticano en Compostela, entra nas súas contradicións típicas cando fai a pregunta de por que algúns teñen tanto empeño en saber quen paga as viaxes do Papa. E resposta que todo é moi sinxelo, pois todos os gastos corren por conta do Vaticano e que aos poderes públicos só lle competen os gastos relacionados con a seguridade e as infraestructuras, tal cual como se viñera un outro chefe do Estado ou un cantante de éxito. Mas o curioso do caso é que despois nas súas páxinas de información intitulan un apartado con este cabezacho: un macrodispositivo de Vertisen. A falta de que na súa última viaxe a Valencia houbera que movilizar máis de 4.000 policías, 2.000 picoletos, dos TEDAS de explosivos, os NBQ expertos en axentes nucleares, biolóxicos e químicos, 1.400 policías locais, 200 soldados, decenas de cans amaestrados e ata un avión de alerta temprana da OTAN, entre outros, e que o coste total dos gastos das administracións, o que pagamos entre todas, foi de 12 millóns de euros. Así pois, pois que saiba diso que se nos ven. Non adianta olhar pro céu com muita fé e pouca luta. Levanta aí que você tem muito protesto pra fazer, muita greve, você pode, você deve, pode crer, não adianta olhar pro chão, virar a cara pra não ver. Se liga aí que te botaram numa cruz só porque Jesus sofreu, não quer dizer que você tenha que sofrer. Até quando você vai ficar usando rédea, rindo da própria tragédia? Até quando você vai ficar usando rédea, pobre, rico, classe média? Até quando você vai levar cascudo mudo? Muda, muda essa postura. Até quando você vai ficando mudo? Muda que o medo é um modo de fazer censura. Até quando você vai levando? E ata cuando teremos que aguantar que collan cartos do, de todos os cidadáns para, pues, para pagarlle como a peregrinación de Meca que lle custou ao Xacobeo máis de 100.000 euros. Moito xa o veríades en moitos medios de desinformación. En tanto, a ciclista galega de mountain bike Eva Castro, que conta con varias medallas estatais e internacionais, entre eles un bronce europeo, male os seus éxitos, o Xacobeo retiroulle un apoio de 12.000 euros anuais en os que non pode competir e que si recibiu nos últimos 3 anos. E comenta que o de David Meca parecelle moi grave. Hai moitos deportistas galegos de élites en axudas e é moi grave que se lle dean cartos a deportistas non galegos. No, incluso a algúns como David Meca que foi suspendido por dopaxe. Eu estou fastidiada, pero outros moitos tamén o están. Alén aporta que a ela tacharonlle e que está nunha lista negra, segurísimo, aínda que non sabe ben o porqué, non sendo que unha entrevista dixera que igual tiña que colgar a bici por falta de axudas, pero di que ela non lle faltou a ninguén nin nunca tivera problema con ningún partido político mas que vai coa verdade por diante porque non lle fixen mal a ninguén. Eso é o que podemos ler, pois, segundo as declaracións de Eva Castro. E, bueno, o caso en sí é comentar, pois, que, bueno, que vale, é verdad que se está dando moito bombo a David Meca porque quen é? Ao resto que lle zurdan. De todas formas, eu tampouco comparto que se haya que dar tantos cuartos en canta xente fai o camiño. Y... No, aparte que estuvo a piques de afogar, o sea que tampoco fixo. Sí, o sea, bueno, que foi todo máis y... espectacular que outra cousa, ¿no? Entón, pois non sei, ata cuando, ¿no? Aquilo que o mundo me pede, não é o que o mundo me dá. Consigo emprego, nessa emprego, matos pra torralar. Após vencer tudo isso, sempre tem tempo pra raciocinar. Não peço a refa, não te eu fico no mesmo lugar. Brincando com o filho me pede, não tenho dinheiro pra dar. Escola, escola, moderna, cadeia. Pois ben, seguimos falando da Xunta e das súas, pois queren ampliar as vías rápidas galegas, e aínda que se mella unha brincadeira de mau gosto, é a Consellería de Medio Ambiente a que prepara a ampliación e deseña un ambicioso plano de mobilidade. Así, a Costa da Morte, Noia Lousame, Valmillor e Ourense Celanova están de enhoraboa, pois son os destinatarios deses máis de 400 km de novas autovías no plano estratégico para os poderes económicos, e que representa o último elo dunha cadea que sale de Madrid vía AVE para chegar directamente ás costas da Galicia e pôr a nosa terra na vanguardia dos quilómetros de alta velocidade no conxunto español. Cumpre lembrar que é o propio Reino de España o Estado Europeo con máis quilómetros de alta velocidade ferroviaria e rodoviaria, desaconsellando os decálogos máis elementales do ambientalismo, como que a desfeita da terra prosegue acá, na Galiza, o seu curso. Por fin chega o pacto no Parlamento para controlar o plus de quilometraxe. Agora sí que sí, o que xa anunciáramos a tempo nestes infos canimeros e que despois vímonos na obriga de rectificar porque parecía que os trastos seguían a ser tirados entre peperos e pesoeiros, pois xa é realidade. Toque atención, mutis polo forro e reforma no xeito de cobrar as dietas. Este acordo recolle que a partir de agora os deputados terán que confirmar todos os desplazamentos que fan a Santiago a través dunha folla de confirmación que entregarán aos servizos económicos da Cámara, tanto veñan en carro particular como en taxi ou transporte público. E, bueno, pois nada, aí queda dito, xa falaramos deste tema varias ocasións e, bueno, algo que é bo, polo menos, que lle fan un pouco de control e que vivan un pouco o que todas vivimos nos nosos curros a diario. Sí, pero bueno, quien falla a lei falla a trampa, porque está otros, claro que sí. En outros sitios fan así, o de tal non sei cuánto, e depois veñen tres no mismo coche e cobran os tres por viaxar. Ou seguro que como son personaxes teñen contactillos e lle fan as facturas polo baixo. A ver a quen lles faga os papelillos todos os días, sin ter que preocuparse deles e elas. A saída dun bar, resaca e mañan a traballar. Non penses no traballo, non penses no mañá. Despois desta festa, non haberá máis. Ese o baile radiactivo nuclear. Galiza, zombie, poder nuclear. A crise financeira está a mola pagar. Te apreto o cinturón que les come. Dile miña. Mortos en vida, zombies do apocalipse, desarraigados. Marbellízate, marbellízate. Auténticos marcianos, aldeanos, apijados circulares. E mudando un tanto de tema, íbamos a dar un conta dunha noticia que, bueno, non é noticia porque é normal que acontezan estas cousas. Esta situación é un guardia civil de Nogueirido que está acosando a veciñanza e a xente pues, pide prisión para os actos deste señoriño. Este membro da Guardia Civil Española chámase José María García Area e terá que enfrontarse a unha petición fiscal de 4 anos de cadea pola cosa que mantivo durante meses aos seus veciños de Nogueirido, en Ortigueira. O xulgado xa, bueno, xuicio xa se celebrou na pasada semana en Ferrol e o acusado respondeu con frases do estilo: «Sí, le llamé maricón porque ese lo es», ou «Sí, le escupí na cara», nun ton arrogante. O Guardia Civil tibera unha orden de afastamento que incumpriu sistemáticamente, chegando a agredir a unha señora de 70 anos que previamente o denunciara, alvo dos seus insultos. A propia veciñanza tivo que autoorganizar vixianza nocturna para defenderse. O acusado, García Area, mesmo tería empregado ovos de pintura para manchar a casa da señora que desde entón precisa atención psicolóxica. O Guardia Civil, que xa fora condenado en firme por un delito de maltrato, recusou someterse ao exame psiquiátrico e mesmo antes do xulgamento presumía da súa placa da Guardia Civil diante dos xornalistas. Distrai, me deixa aproveitar a sensação um pouco mais. A sensação de esperança que invadiu meu peito. Não me envergonha com esse velho preconceito. Não me atrapalha agora não, por favor. Não me apavora com as notícias do terror. O seu terror psicológico e as previsões sinistras dos seus mapas astrológicos. Não vão fazer o papai aqui fazer pipi na cama. Não sou do tipo que tem medo de sair da lama. Nós não somos covardes. E nunca é tarde pra cuidar de quem a gente ama. A gente sabe se amar, a gente sabe se amar. E imos con Rosa Díez, que, como moita sabemos, é unha gran amiga dos galegos, non? E non cesa. Ela primeiro se negou a rectificar as súas palabras, supoño que se sabe desa historia, saliu en todos os medios, de cando comparou a Zapatero como definiría, lle preguntaban, e le decía como un gallego en el sentido de peyorativo de la palabra. Claro, pois nada, dicindo isto, eu non sei quen non se ofendeu, a mí me pega a risa porque me dá risa esta personaxe, pero agora con máis motivo, si ven, a vou a recibir como se merece. porque sí, que sabíades que va a haber unha porra a ver quen acerta cando ven. Porque estilo, sí, no, o sea, nunca, o sea, o Papa lle lanzaron unha, no, foi unha fan aí asaltando ao Berlusconi unha estatuilla. E vale, por qué? Porque son como son e non vamos negar, pero xa non me vou a poñer con estes personaxes, pero, o sea, Rosa Díez en Galiza, o sea, que facemos? Non sei. Como o caso é que eso, se negou a rectificar as súas palabras e agora non dubida en prolongar aínda o ataque. Di, e volo leo tal cual, en español, hai demasiado candidato a censor suelto. Espetou así onte Rosa Díez, quen declinou disculparse en este plan. Le llamé gallego a Zapatero de forma coloquial. Nadie sabe si sube o baja, que va ou non va a hacer, quiso explicar Díez. É dicir, que nos toma por tontos. Eu non vexo de outra forma. E máis aínda, o seu partido afirmou que ofenderse por decir gallego en el sentido máis peyorativo del término é unha muestra de intolerancia, complejo de inferioridad ou perturbación nacionalista. O sea, eu creo que nos perturbar. Por la miña parte, as palabras que din xa o di todo, porque non sei quen está máis perturbado neste sentido. E o complexo de inferioridade non o temos. O mellor, mexan por nós e din que chove, eso é moi típico aquí, nos joden por todos lados, pero a xente... No, sí, no creo que haxa que respostar. Non me parva e, sí, vamos, y evidentemente, pues, que complexo de inferioridade non lo poñedes vos, en fin. Eu só digo que vai tardar moito en aparecer por aquí. Seguro. Esto que estás a escoitar é unha reposición dos informativos. Pues seguimos aquí nos infos de hoxe 4 de marzo de 2010 e pasamos a falar dun tema que tamén afecta aquí a Galiza e a toda Europa, porque chega a pataca transénica aos campos e aos prados. A Comisión Europea vende autorizar, logo de 12 anos de moratoria, o cultivo dunha pataca transénica e tres variedades de millo. O novo monstruíño chamanlle Anflora e está manipulada para producir máis almidón e contén xenes que confiren resistencia a antibióticos. A Anflora din que vai empregarse na industria do papel e biocombustibles, mas non se descarta o seu uso en pensos de animais. Con o que, a pesar de que esta pataca non está ainda autorizada para consumo humano, a súa sementeira contaminará a produción das colleitas convencionais. Por lo que preguntámonos, quen vai impedir que o pole transénico fertilice os cultivos tradicionais? Deste xeito non hai dúbida de que os componentes manipulados van chegar ata nós a través do carne do gando e mediante hibridación coas patacas tradicionais e a contaminación dos alimentos, por certo, contaminación permitida pola CE ata un máximo de un 0,9% por ingrediente, sin necesidade de que apareza na etiqueta, con lo cual, bo proveito. Bon, dicer que, María, que la Organización Mundial da Saúde teña sementado dúbidas sobre a seguridade deste transénico e o Instituto Pasteur pedira que non se comercializara o sene, a Comunidade Europea acabou cedendo as presións do lobby biotecnolóxico dos cinco grandes, BAS, Pioneer, Bayer, Monsanto e Syngenta, e autorizou o cultivo, antepoñendo os intereses empresariais á seguridade alimentar e ao medio ambiente. Bueno, este ven sendo un outro exemplo do control e da influencia que as empresas biotecnolóxicas teñen sobre os nosos alimentos. Dicer que, en este caso, a empresa BAFS a que vai facer esta pataca e que é unha empresa química, basicamente. Así pois, vamos a tener unos campos para alimentar a Frankenstein e demais. Bueno, dicer que a ministra Espinosa sigue negándose a decir cuáles son as terras de cultivo do millo transénico na Galiza, a pesar de que se están facendo peticións ao respecto, e bueno, a un concellos que se están a declarar contra o cultivo transénico, esperemos que medre esas peticións e que desaparezan de nosas terras. De los de antes, ¿dónde están? Ahora se chutan pasta y te piden mucho más. Ya no quedan yonkis de los de antes, ¿dónde están? Ahora se chutan pasta y te piden mucho más. No me des para un bocata, que yo solo como a la carta. Dame pa' la hipoteca, no me dan más horas extra. En un medio como este, no que non queremos manipulación de ningún tipo, sabemos que a manipulación informativa está a orde do día, e neste caso ante o debate, no Parlamento catalán sobre os touros. Está claro que os grandes medios xogan a favor da mal chamada Festa Nacional, e cando alguén se cuestiona a supervivencia deste asasinato festivo, xa na defensa dos argumentos dos asasinos, desvirtuando as opinións dos detractores. Así hoxe é común ler, escuitar e visionar nas cabeceiras dos noticeiros e xornais a alarmante comparativa de igualar o espectáculo taurino con a ablación e os malos tratos. E falan de que a intervención de Jesús Mosterín, filósofo e catedrático da Universidade de Barcelona, foi a máis polémica, pois para denostar o consabido argumento a favor do asesinato de touros ao respeito de que é unha tradición ancestral. Eso xa estamos máis fartos do hilo que, bueno. E este bohome dixo que tamén a violencia de xénero, a ablación do clítoris e incluso os secuestros en Sicilia tamén son tradición. E eu penso que non lle falta razón cando dixo que no Estado español é máis tradicional o maltrato ás mulleres que os touros. O mellor, incluso é igual, pero quero decir, de tempo, bueno. Curiosamente, ningún medio destaca as opinións da vicepresidente de Federación de Entidades Taurinas de Cataluña, empresaria do asasinato, Marilén Barcelón, que no seu amor pola sangue e sofrimento animal, ni sequera admitiu como válida a posibilidade de que as corridas non acaben con a morte do touro, como se pasa en Portugal. Así que, nada, pois, unha vez máis vemos como neste sentido o sensacionalismo sempre vai a primar solo para defender pois un acto festivo tan absurdo para empezar xa. Bom, e falando de manipulación e incluso de ignorancia, neste caso afectando aos suíces ao respecto da última sentencia que lle acaban de caer a Randall Tegui, porque, bueno, acúsano de exaltación de terrorismo cuando en 2005, en un acto de recuerdo a José Mari Sagardiu Gacha, cuando estaba a cumplir 25 años de prisión, dixo algo así que bueno, que Euskal Herria podría conseguir pola negociación el escenario democrático que merece, e añadiu que se lo debemos aos presos políticos vascos, refugiados e tantos camaradas que deixamos na luita e o conseguiremos. Pois esa frase, que a Audiencia Nacional utiliza para condenarlle a 2 anos de cárcere e 16 de inhabilitación, ven a decir que non hai presos políticos vascos ni refugiados, sino simplemente persoas encarceladas ou fugadas por ter cometido accións criminais que a cualquiera asombran por súa infinita maldade. Alén desto, o que máis sorprende desta sentencia é que os magistrados Ánsela Murillo, Teresa Palacios e Juan Francisco Martel, en ese intento de refutar os argumentos de Narro de Ortegui, que se comparou con Nelson Mandela, que había estado 27 anos en prisión, e recordando que Gaza levaba entón 25, que xa ahora son 30, os firmantes, os magistrados, din que esa comparanza é impropia e manifestamente falsa. E non dubidan en deixar por escrito que Nelson Mandela é un auténtico heroe que permaneceu en prisión por motivos ideolóxicos, exclusivamente por iso, pero nunca utilizou a violencia nin apoyou en pos de conseguir a supresión do apartheid. Pois ben, a historia conta unha outra cousa. No ano 1961, tras a ilegalización do Congreso Nacional Africano, Nelson Mandela criou a organización Unkonto Gwisisi, a Lanza da Nación, que na súa presentación pública anunciou: "Seremos o brazo armado do pobo contra o goberno e as súas políticas de opresión racial. Seremos a forza de choque do pobo que luita pola súa liberdade, os seus dereitos e a súa libertazón final." Mandela recibira instrucción guerrilleira en diversos lugares de África e organizou cursos para outros camaradas. Tras a súa detención, fora condenado a cadena perpetua por sabotaxe contra o Estado e no Suizo, no famoso discurso de Rivonia, declarou que, en vista de que a violencia no noso país parecía inevitable, sería incorrecto e pouco realista que os líderes africanos seguíramos predicando a paz e a non violencia en momentos no que o goberno enfrontaba as nosas demandas pacíficas con a forza. Unkonto Gwisisi non se deixou a actividade armada ata 1990, e en 1994 os seus militantes entregáronse no novo exército sudafricano. Así pois, e aconsellamos aos magistrados Ánxela Muriño, Teresa Palacios e Juan Francisco Martel que antes de escribir as súas sentencias, polo menos, revisen a historia. Imos con unha boa nova na que xa podemos anunciar por fin a que Manuel Pinteño se atopa en liberdade. Xa temos falado del moitas ocasións nestes informativos. Como moitas sabedes, Manuel Pinteño Sánchez, que xa conta con 52 anos de idade, é o prisioneiro que máis tempo levaba seguido nas prisións españolas. Nunca foi condenado por delito de sangre contra as persoas e a súa maior condena era de 6 anos. Sin embargo, levaba preso 33 desde 1977, dos quais pois pasou 24 en completo aislamento e nada, pois por fin cumplen tarde a súa legalidade, como nos ven sendo habitual, todo porque era un personaxe que lles molesta porque denuncia o que ali dentro se agocha, todo o que pasa ali que ninguén sabe. E, bueno, pois é algo que celebrar, pero, bueno, tamén hai que ter en conta que siguen aí 77.000 presos dentro e moitos deles que están a sufrir esas cadenas perpetuas encubertas que se supón que non existen, pero están aí, todo por protestar un pouco por un mínimo de dignidade dentro do talego. Así que, bueno, pois moito ánimo para Manuel Pinteño ahora que se atopa na rúa e seguiremos dicindo que todas as presas á rúa e abaixo os muros. nella notte vedo un mondo che non c'è. Quello che mi sta intorno non è mio, non fa per me. Il buio mi circonda, se mi avvolge mi ricorda di quando spegnevo la luce da sola, volevo tagliare la corda. Trasformare sogni alle passioni, nei triconi è quello che zio mi ha chiesto. Io non volevo sentire ragioni, ma la notte porta consiglio, neanche uno sbadiglio. Questo è lo spiraglio che mi fa sentire meglio. Forse solo un poco di malinconia, mentre guardo e poi mi cerco nella gigantografia. Crisi di coscienza, forse di identità, eppure io mi riconosco proprio quella là. Podessimos dar conta también da situación de Alfonso, un compañero de Barcelona, que en mayo de 2007, pues en una manifestación a favor de espacios liberados, hubo un despliegue policial desproporcionado y varios agentes portaban un arma ilegal llamada Cubotán, que hicieron uso de ella, claro, con varias heridas. Pues bien, durante el recorrido, mozo de escuadra fue agredido por una persona que iba encaparuzada y esa misma noche Alfonso fue detido y acusado de ser el autor de esa agresión. Dicer que tras eso se levará a cabo una gran campaña contra o Cubotán, esta arma ilegal da policía, e pola solución de Alfonso, que aínda sigue activa, con manifestacións e concentracións nos xulgados, con cortes de tráfico, cartaces informativos. E dicer que a día de hoxe foi condenado a 3 anos de cárcere e está en búsqueda e captura. A xente compañera de Barcelona fixeron unha concentración esta mesma mañá, frente á Cidade da Xustiza, e parece ser que Afonso se lle retira a orden de búsqueda e captura tras o recurso interposto polo seu abogado. Tamén se din que están á espera do indulto solicitado e, aínda así, pues, recordar que Afonso sigue afrontándose unha pena de 3 anos de cárcere, así que a loita pola súa solución pues, segue en pé. Partito che mo so sparito, che manca di scissa, che so che si sfida. Tutto cagnato, peggio è passato, nuovo è arrivato. Tutto cagnato e tu stai ancora in da televisione. Che fa la faccia nuova, ma sei lo stesso imbruglione. Siccome ma so brutto cazzo, ma fa bene. Tempo non c'è sta che noi damma fatta sta canzone. Cerca tempo e non ce n'ha sta. Cerca tempo e non ce n'ha sta. Cerca tempo e non ce n'ha sta. No, no, cerca tempo e non ce n'ha sta. Esto que estás a escoitar é unha reposición dos informativos. Sento que clamorosamente il tempo viene meno e lui de chi mi aspetta come qualcosa che ti si è lasciato alle spalle correndo e adesso è fretta in vetta. Cento il mostro mostra la strada maestra chi mo sta girando intorno a niente come su una... Bueno, hai que anunciar unha cifra alarmante da que se extrae que 10 persoas se suicidan ao día. A cifra en sí ven a ser que 3.421 persoas se suicidaron no ano 2008, último ano do que se teñen cifras. Os expertos temen un aumento da cifra no 2009 debido á crise. De feito, eu personalmente aquí en Compostela xa tive en coñecemento de varios suicidios non fai tanto e todos se daban pois o perfil de xente desempregada, evidentemente non é porque si sí, hai un problema mental para chegar a eses términos, pero evidentemente pois eso se agrava pois en circunstancias como o desemprego, a desesperación absoluta de non poder sacar adiante a túa familia e de non atopar traballo como estamos vendo diariamente, non? E, bueno, pois decir que cando ano hai no Estado español uns 40.000 intentos de suicidio e un total de 3.421 acabaron en morte no ano 2008, a cifra escalofriante, como xa vos dixemos, é xa superior aos 3.021 mortos por accidentes de tráfico, que é unha das, pois, das mortes máis que máis recurrentes son, non? O número de mortos é moito maior en accidentes de tráfico que en... pois que en crímenes en, bueno, é un dos máis así altos, non? Según isto divulgaba o Instituto Nacional de Estadística. Os expertos creen que hai que coñecer mellor os factores que desencadenan o suicidio, pero teñen claro que na base destes comportamentos hai unha carga xenética, trastornos mentais, depresión, aislamento social, falta de acceso aos servicios de saúde, elementos ambientais externos de tipo conflictivo e estresante. Eu lle daría un gran porcentaxe a este último motivo e, home, evidentemente, eu, por exemplo, non me suicidaría nin aínda que non atopara traballo, que xa, se hai que collelo de outra forma, se colle, sabes? O alimento, o que... Pero a verdade é que este sistema de vida que nos, sobre todo a xente que está hipotecadísima cunha familia baixo a súa responsabilidade e sin un cuarto en riba, pois evidentemente podo entender que se xa a vida que levamos tamén se induce a mogollón de depresións, que habería que igual falar dos datos de depresións que hai neste estado tamén, e xa non con crisis ni, ou sin ela, pero eso se lle sumas todos os conflitos sociais que está vendo, recortes ou a falta de axudas a, e ainda por riba que os pagan eles cando a culpa ven de arriba, dos bancos, pois a verdade é que é desesperante, non? Sí, sabe, pois sí, é significativo que salgan estes datos, normalmente non os agochan, non? Pero sí que é un síntoma de, da sociedade na que vivemos, ainda que, bueno, hai que respetar a xente que chega un momento e se suicida por porque está hasta narices de este mundo e toma a decisión de acabar coa súa vida por dereito propio, non? Pero bueno, suen ser a minoría e a maioría de aí veñen estas cifras escalofriantes, pois é pola situación que comentaba a compañeira. Vou buscándome a vida, pero non me deixan. Eu non beso ninguna fronteira. Vivo morrendo polo teu interés. Solo son unha persoa. Pois falando de crisis, como non falar de empresarios? A barbaridade que soltou a COE última de propoñer un contrato gratis total para os empresarios ven sendo denostada por todas partes e mesmo o presidente da COE ven de decir que non se vai a levar a cabo. Pero eso sí, atrevironse a decir iso. O empresario José de la Cabada, que ven sendo un dos directivos da COE, dixo que ese contrato de inserción, como bautizou, sería de 6 meses a 1 ano e iría destinado a traballadoras e traballadores de ata 30 anos, que evitando custos e maximizando lucros para a empresa, non habería ni cotizacións ni indemnizacións. Vamos, gratis total, unha vez que os despiden. Con lo cual, pues bueno, eso, pretendían que a xente xa traballara sin cotizar a Seguridade Social, como pasan moitos traballos realmente, pero xa de por lei. Bueno, anunciar que o goberno escolleu ao director de público. Nombrou como novo secretario de Estado de Comunicación a Félix Monteira, hasta hoxe director do diario afín ao goberno público. Sustitúe a Nieves Goicoechea, ex periodista da cadena SER. Nieves Goicoechea confirmou que decidiu deixar o posto por motivos persoais e familiares tras cubrir unha etapa de 2 anos. A chegada de Monteira á Secretaría de Estado en lugar de unha periodista que traballaba na SER non pode deixar de ter unha lectura simbólica, pois parece unha batalla máis da guerra entre os grupos de comunicación propietarios destes medios na que unha vez máis Zapatero se decantou por Media Pro en lugar de por Prisa, que é un tradicional aliado do goberno. Entón, pois... Sí. En fin, para que a xente esa que cree que Público é un xornal alternativo, pois que saiba que ora o director deixa de serlo para ser o voceiro do goberno. Pues ben, imos ata o Vaticano, porque un novo escándalo tivo seu repercusión mediática, non tanta como debería de ser, lo mellor, de aí onde vive o que nos vai visitar en novembro. Porque un membro, un dos axudantes do Papa, un membro do coro da élite, fica como membro dunha rede de prostitución gay, donde parece ser que pues, facía contactos con seminaristas e demais, e todo isto ven a traveso de estar envolto en unha rede de corrupción de construir obras públicas. O típico pinchazo telefónico, e pillaronne aí falando cun outro, tamén do coro, que ningún dos dous se cura ni máis, pero sí que son xente do Vaticano, e parece ser que, bueno, que se ofrecían cousas como conversas dicindo, bueno, que aí, e este a que hora ten que voltar ao seminario, e teño un que si é alto, negro e non sei que, outro que si é mide 1,90 e pesa non sei quanto e que está moi ben e non sei quanto. Pois todas estas conversas telefónicas salieron pois, a raíz de historias que tuvieran que ver con la cumbre esta de Xénova, donde estes homes ligados ao Vaticano pues estuvieran construindo aí bastantes cousas de unha maneira bastante irregular. En fin, que todo está misturado. Como vedes, Vaticano, empresarios de la construcción, corrupción, prostitución y moita hipocresía. Como para pasar los 30 veces vino y destino como terminación a contra Nicaragua y como grupo fundamentalista fibra el cliente de Ocasión Mundial alimenta los territorios ocupados de casa discontaña. E bueno, aquí todos se venden e pasamos a Euskadi e hai un saltiño de novo pa máis cerca onde a Radio Euskadi entrevista e dá cobertura a un nazi a EITB que silencia as voces dos grupos populares e democráticos vascos, bueno, así como o publican, a que justifica a dispersión deu voz e cobertura mediática a un elemento nazi que se presentará ás próximas eleccións municipais en Nafarroa. Eleccións nas que unha e outra vez o goberno español trata de impedir de que se poda presentar a esquerda abertzale e, como xa sabemos moitas, esta é a televisión e radio pública de Pachi López e o seu goberno. E bueno, hai un vídeo que podedes ver onde pois aparece isto que vos estamos a comentar. No YouTube o podedes atopar con que poñades pois eso, Radio Euskadi nazi ou algo así, xa. Xa, bueno, aparecerá seguro. Bueno, igual aparecen máis porque dite a saber, pero bueno, pois aí está, unha vez máis os medios de públicos. Esto que estás a escoitar é unha reposición dos informativos. Bon, e ímonos ata Chile, donde temos que dar conta que, bueno, como xa falábamos anteriores informativos, a situación se está a resolver é a base de policías e militares para controlar as grandes cadenas de supermercados que non sexan saqueadas, como din. Pois ben, esta acción pois está levando que xa haxa un morto e máis de 55 persoas detidas cando recibemos esta noticia, que do día 2 ou se día 4, pois seguro que xa aumentaron. Esperemos que non, ou polo menos o número de mortos que non. A situación pois ben dada por lo que comentaba ao principio, de que no momento en que se deu toque de queda, salieron os militares e demais, a xente salió ás rúas porque por necesidade, con intención de pillar algo, e aparte de eso, pues contar que sigue habendo novos terremotos tamén pola zona e que a xente pues está organizándose a ver si consigue pues polo menos saquear as tendas e as fábricas de conservas, porque claro, hai que vivir de algo. Dicer que en medios como informativos de por aquí se fala de que todos os estudantes que se foron de Erasmus para Chile están ben e dan valor ás palabras de unha delas, onde di que ten medo porque a xente está entrando nas casas a roubar e que ten moito medo e que, vamos, dando pé máis a que a xente, pues, en vez de solidarizarse coa xente que está pasando fame, que está quedándose sin nada, o que consiguen con isto é que a xente a vexan como terroristas e asesinos e violentos que hai que afastar, encadenar e meter en cárceres. E así vamos en estas democracias. E, bueno, decir tamén que eu teño visto que a xente comentaba que se fixeran caso ao que decían as autoridades que habería centos de mortos actualmente, o sea, que ainda sería peor. Cambiamos de termo, nos pasamos para Francia, onde xa temos falado dun preso anarquista que pertencía a Acción Direct, que Jean-Marc Roulin, e, bueno, pois anuncian que o traslada a un hospital de París, un colectivo, pois foi trasladado a unidade de Seguridade Interregional, a UCI, que se atopa no interior do Hospital Parisino de Le Petit-Salpêtrière, onde exerce o único especialista na súa enfermidade de Francia. Hai que decir que xa anunciamos aquí que algunha vez que desde maio do 2009 Jean-Marc Roulin sufre unha enfermidade rara, degenerativa, que é o síndrome de Erdheim-Chester, que calcifica algúns órganos. Polo de momento non se lle... Pues, ni se identificou a enfermidade, ni se lle tratou, pois non sei, moitas sabedes que nas prisións o que a asistencia sanitaria é bastante precaria, si non nula directamente. E nada, pois os abogados presentaron unha queixa por falta de asistencia e ata agora pois se atopaba no Centro Nacional de Observación de Fresnes, onde os expertos penitenciarios debían examinalo para xulgar o seu grado de peligrosidade da enfermidade, ¿no? Como paso previo imposto pola lei DATI de retención de seguridade para que poda ser considerada a súa última petición de liberdade condicional presentada en outubre, porque claro, outra das leis que non só é aquí, tamén é non só en Francia, senón tamén no Estado español, pois é que si, si hai algún preso pois con algunha enfermidade pois deste tilo, de estilo, non? Pois chega ao punto de terminar e de necesaria asistencia médica continua, pois ten que pasar a liberdade. Pero pois non lle fixeron ni caso, e a un dos que non lles compensa deixar libre, como sempre, os máis así pois críticos co sistema penitenciario, e agora pois foi trasladado principal finalmente pois porque se veu que ten unha enfermidade, pois eso, que hai que tratar e que sí que ten unha alta periodosidade. Así que, bueno, pois todo o noso ánimo para Jean-Marc Ruilán e nada. E pois que se solucione isto antes e que é unha pena que teña que descubrir antes de que lle dean a liberdade como lle tiñan que ir dar pois esta enfermidade, pero bueno, pois que leve o mellor que poda e toda a nosa solidariedade con el. Tu sens qu'il y a quelque chose qui doit être déréglé. Quand t'es mon cœur, ce dieu qui s'appelle le fric. Et tu découvres un gars qui passe pour des chiquitines. Que des chansons que tu as fait ta propre musique. Et qui récolte des fleurs, des hommages et des fonds. Tu as devant le public et joue les hypocrites. Tu demandes par moments si c'est pas toi qui es con. Pois ben, imos a darvos conta de tres noticias en una, porque o Frente de Liberación Animal está actuando por aí por Europa adiante, en concreto en Irlanda, en Alemania e máis en Italia. Así, nas primeiras horas do martes 23 de febreiro, un autodenominado lobo solitario do Frente de Liberación Animal e con varios tubos de pegamento estupendo, visitábamos os seguintes establecementos en Belfast, Irlanda do Norte. Dúas carnazarías, dúas casas de apostas e máis unha tenda de caza. Dicer que as fechaduras destas instalacións ficaron completamente seladas. En Berlín, o mesmo, en a noite do 12 de febreiro, selaron tamén catro fechaduras dunha tenda pereteira de Michael Smith. E en Roma, en Xaneiro, visitaron dúas granxas de cría. Na primeira, libertaron unos 15 galos e galiñas en unhas 4 na segunda granxa. Din que, lamentablemente, non puideron facer nada polos porcos que había na primeira e por un can que estaba na segunda. Así pois, a Frente de Liberación Animal pois sigue actuando, aínda que non sexa esa noticia. Imonos para Moscú, onde o 23 de febreiro, noticia que nos chegou pois estes días, onte, antes de onte, pois en toda Rusia e gran parte da antigua Unión Soviética celebrábase o Día do Defensor da Patria. Como o nome suxire, a festa celebrase polas persoas que serviron ou sirven nas Forzas Armadas Rusas. Esta data tamén conmemora o Día Mundial de Chechenia. O día en 1944 foi un dos peores xenocidios do século XX, cando Stalin ordenou a deportación de toda a poboación chechena a Siberia e Asia Central, con resultado de mortes durante a deportación ou masacrados polas tropas soviéticas para máis de 500.000 homes, mulleres, nenos e ancianos desta pequena nación do Cáucaso. Pois para celebrar esta vez, un grupo de anarquistas e antimilitaristas celebrou unha contramarcha destas, unha ruidosa marcha a un cuartel militar en Moscú. Alí o edificio foi cuberto de alquitrán e lanzaron bombas de pintura, non houve detidos. E bueno, e tamén houbo moitas marchas e accións de footnote bombs en Perl, en Irkutsk, pois en resposta a esta celebración hipócrita que ven tendo lugar pois os 23 de febreiro e nada, pois hai vídeos que podes mirar por internet e aí queda. Seguimos con accións, porque, como non, en Grecia hubo tamén, en 28 de febreiro, 15 anarquistas que atacaron a un grupo de axentes de policía nunha esquina cerca do distrito central de Charchia, donde fora asesinado Alexis. Con pedras, con botellas e cócteles Molotov, lanzaron contra os oficiais e todos os compas lograron fuxir da detención. Ao mesmo tempo, en Salónica, unha bomba composta de embarcacións de bombonas de gas explotou en fronte a unha sucursal do Banco do Milenio, con efectos de dañar a fachada do predio, pero sin ferir a ninguén. Tamén en vernes 26 de febreiro, en Antenas, un dispositivo similar estoupou fora da oficina da sentencia do PASOK, en el quinto piso dun edificio de apartamentos, na Praza Sintagma. Pois isto é o que hai dende Grecia, que siguen acciones, cando vimos de tamén de saber que o goberno está a declarar o estado de guerra. Eso supón que bueno, que seguramente queran prohibir toda cuanta manifestación se faga e cuanta folga, e é unha maneira de chamarle ao estado de sitio. Seguimos finalizando, pero imos dar as convocatorias. Sábado 6 á noite, Angolana na Sentalla do Pichel. Comezará ás 8 con a palestra de Anlin Rasao, intitulada A miña banda, para seguir ofrecer un concerto ás 9:30 da miña embala e unha mostra de gastronomía do país africano. Non me lo perdades, aquí na Sentalla do Pichel, onde nos atopamos nos tamén, que é en Rúa de Santa Clara, número 21. E tamén aquí en Compostela están tendo lugar as 15 xornadas da Mocidade pola Lingua, combatendo a imposición, organizadas pola MIE de Compostela, como cada ano. Este ano a temática vai ser a lingua e tratarán dispersos aspectos da defensa da mesma. Celebranse durante este mes, todas en horario de 7:30 da tarde. O programa comezou hoxe mesmo na Facultade de Filoloxía con a temática O galego nas comarcas orientais, e participaban a Asociación Aberta do Navia Eu e Falaceibe do Berzo. Seguirán en terza-feira, o martes que ven, na Facultade de Políticas con a filóloga e escritora Teresa Moure, quen falará de lengua e patriarcado. E así durante o mes, en varias sesións, pero vos invitamos a que visitedes a súa páxina ami.org. Anunciar en Vigo, concentración Estea Solidaria con Xurxo e Óscar. Asamblea de Solidarios e Solidarias da Cidade Olívica convoca un acto en favor de Xurxo e Óscar, detidos o pasado xaneiro, para esta quinta feira, 5 de marzo. O sea, que ven a ser hoxe. Un pouco tarde igual para decilo, ¿no? Ah, vale, entón está mal o día, é sexta feira. ¿No? Porque... Pois esta feira, o sea, decir o venres, me entendo mellor. O venres 5 de marzo. O lugar escollido é o barrio de Teix, diante do centro comercial, onde se celebrará primeiramente unha concentración con distribución de material informativo. A situación de Xurxo Óscar está marcada pola vulneración de dereitos, o temos anunciado aquí en moitas ocasións, dado que padecen dispersión. No caso de Xurxo, somase a total vulneración da intimidade e limitación de visitas aplicada con mao de ferro polo centro de menores Los Rosales, que é un negocio privado, como case todos os centros menores, que, pois, que xera privación de liberdade de presos menores de idade. O acto culminará nesa mesma noite, como xa dixemos, coa celebración dunha cea solidaria no centro social O Guindastre. Cruzando a ría, en Cangas do Morrazo, o oitavo concerto da segunda caravana de Galicia non se vende. Vai ser no centro social A Tiradoura, ás 9 da noite, tarde noite. Costa a entrada con unha colaboración 3 euros. E actuarán Selegal, que é música tradicional africana, Los Nail, rap, Codia Miolo, teatro humorístico, Chacarrandaina, música tradicional galega, e o neto de Manuel, cantautor do Morrazo. E hai máis concertos por esta zona, non moi lonxe, en Bertamirás, no Centro Social da Fouce, o concerto de Ataque Escampe, que é o sábado ás 7:30. A Fouce sitúase na Praza Xavián, para que non o saiba. E xa para rematar, concerto en As Atochas, en A Coruña. Este tamén sábado, ás 20 horas tamén, con actuación de Bicho Bola, cantautor de Ferrolterra, Fournier, de aquí de Compostela, con hip-hop combativo, e por aquí van os tiros, que non sabemos se actuarán ou non, esperemos que sí. Si tú buscas un ser bueno no vengas a mí, porque no tengo esa virtud. Y si lo buscas rico fascinante no soy yo, yo no he triunfado un solo día de mi vida. No darás tu mano nunca a un tipo como yo, ni por supuesto el corazón. Porque escucho los sentidos, no los sentimientos. Así que niña, no te enfades porque te diga la verdad. Sé que bebo, sé que fumo, sé que juego y hasta en el amor. Sé que soy un egoísta, un inconsciente, un prepotente y en la vida como en el amor. Llegará el día en que cualquiera escribirá palabras bellas sobre mí. Pues bueno, con esta musiquilla despedímonos hoxe día 4 de marzo de 2010. Moitos veciños a todas e a todos. O mismo, moitos bicos, se non deixedes de escoitarnos e de mandarnos novas, se queredes, a info@calimera.org. Perfectísima bondad, pero aún me puede perdonar. Sé que bebo, sé que fumo, sé que juego y hasta en el amor. Sé que soy un egoísta, un inconsciente, un prepotente y en la vida como en el amor. Sé que bebo, sé que fumo, sé que juego y no me arrepiento, antes recomenzaré. Enrollándome como un Apolo, siempre he mentido, aunque nadie lo haya sabido, porque la única habrá sido tú. y yo sé que he luchado como muchos la vida, y a la postre solo he pagado una lágrima de más. Sigo bebiendo, sigo fumando, friki que triqui, trailo, lailo, lailo, lailo, lailo, sin dormir. 1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo, 4 de abril.